Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilir. Yorumlarınızı, anlattığım konuyla ilgili katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Yayın sırasında bazen bahsettiğim konuları görsellerle de destekliyorum. Kullandığım karakterlerin linklerini paylaşıyorum. O yüzden takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarına da Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ler üzerinden ulaşma şansınız var. Onu da tekrar hatırlatmış olayım. Sevgili dinleyiciler, bugün size ta Çin'den gelip bahçelerimize girmiş zarif bir ağaçtan. Esintili günlerde incecik dalların ucunda ipek mendiller salınırmış gibi görünen mendil ağacından söz edeceğim. Hayalet ağacı, cep mendili ağacı da diyoruz ona. Hakikaten de öyle. Doğanın tuhaf sürprizlerinden biri. Son 200 yılın en ilginç botanik keşiflerinden biri mendil ağacı. Bilimsel adıyla Davidia involucrata. Çin'den dünyaya yayıldıktan sonra dikildiği her bahçeye güzellik katmaya devam ediyor. Birçok maceracıyı peşinden sürüklemiş mendil ağacı. Onun keşif hikayesine geçmeden önce botanik özelliklerine bakalım. Davidia involucrata yani mendil ağacı orta büyüklükte yaprak döken bir ağaç. Güney orta ve güneybatı Çin'de yaygın olarak yetişiyor. Cinsinin tek üyesi ama yaprakların tüylü ya da tüysüz olmasıyla farklılaşan iki türü var. Ortalama hızla büyüyor bu ağaç. 20-25 metreye ulaşabiliyor. Ihlamur yapraklarına benzeyen 10-20 santim uzunluğunda ve 7-15 santim genişliğinde oval ya da kalp biçimli yaprakları var. Beyaz mendiller gibi sarkan çiçekleri Mayıs sonlarında en güzel halini alıyor ve dallarına beyaz güvercinler konmuş ve kanat çırpıyormuş gibi görünmeye başlıyor. Güvercin ağacı da deniyor o yüzden. Genç ağaçlar normalde ilk 10 yıl çiçek açmıyor. Açtığında da her çiçek ince bir dalın ucunda 3-4 santim uzunluğunda içinde sert 3 ya da 6 tohum olan yeşil kabuklu bir meyve oluşturuyor. İnce nervürlü yaprakları var ve yan dalları da neredeyse yatay. Batılı bitki avcılarının mendil ağacını doğal evinde Çin'in dağlık bölgesindeki o ılıman ormanlarda ilk kez gördüğünü duyduğu heyecanı hayal edebiliriz. Bu ayrıcalığa kavuşan ilk batılı bu topraklarda misyonerlik yapan Peder Armand David oldu. Pirenelerin eteklerindeki Espelet kasabasından gelmiş bir Basklıdır David. Katolik bir rahiptir. Misyonerliğinin yanı sıra hevesli bir doğa bilimci ve botanikçiydi. Kendi üstlerini onu Çin'e göndermeleri için ikna etmeden önce Kuzey İtalya'da, hatta İstanbul'daki okullarda fen bilgisi öğretmeni olarak çalışıyormuş. David görevi aldıktan sonra yola çıkmış ve Çin topraklarına ulaştıktan sonra Pekin'den Moğolistan içlerine doğru seyahat etmiş. Bu ilk keşif gezisinde daha çok jeoloji ve ornitolojiye odaklanmış aslında. İmparatorun Pekin yakınındaki av parkı için Nan Haiz'de görüp keşfettiği bir geyik de onun adını alır daha sonra. Elaphurus davidianus. Çin'in tropik ormanlarında yaşayan bu Peder David geyinin nesli tükenme tehlikesi altında bugün maalesef. David 43 yaşındayken ikinci gezisinde Çin ve Tibet arasında kalan üç tarafı karlı dağlarla çevrili sınır bölgesine. Şimdi Baoxing dediğimiz o zengin ormanları olan dağ krallığına ulaşır. Burada çok daha heyecan verici hayvanlar, kuşlar ve bitkiler bekliyordu onu. Dev pandalar, nadir sülünler ve o beyaz çırpınan çiçekleriyle ormanın içinde kendini gösteren garip büyük ağaç. 1869 yılında 2000 metre rakımda ilk mendil ağacını bulduktan sonra ondan aldığı kurutulmuş herbaryum örneklerini Paris'e göndermiş. 2 yıl sonra da Henry Ernst Mylon onu yeni bir cins ve tür olarak tanımlayarak Armand David'in adını verecektir. Çin'deki bitki ve hayvan bolluğu olan o dağlık bölgeye ulaştığında bir cennette düşmüş misali David, 63 yeni hayvan türü, 65 yeni kuş türü ve 52 orman gülü dahil yüzlerce yeni bitki toplamış. Bir klematis cinsi, Klematis armandi ve David akçağacı, Acer Davidi onun adını taşıyan iki tanıdık bahçe bitkisi. O da vardır bu koleksiyonda, buldukları arasında. Bizim bahçelerimizde de var bugün. Aralıksız yağmur yağan bu ormanlarda hayvanları ve bitkileri toplamasına yardım eden yerel bitki avcıları da vardır. Onları da anlatır ayrıntılı olarak günlüğünde. Çin topraklarındayken yaşadığı kilisenin restore edilip avlusuna da mendil ağaçları dikilmiş. Öyle bir bilgi de var. David muhtemelen henüz olgunlaşmamış olduğu için ağacının tohumunu Avrupa'ya gönderememiş. O zamanın koşullarını düşünürseniz tohumlar da dahil canlı bitki materyali elde etmek ve kendi doğal ortamlarından çok uzak topraklarda kültür almak hayli zordu. 1899 yılında o dönemin en başarılı bitki toplayıcılarından biri olan Ernst Henry Wilson başarmıştır bunu. Genç, hevesli, okulu erken terk ettiği için alaylı bir botanikçiydi. Birmingham Botanik bahçelerinde bir süre çırak bahçıvan olarak çalıştıktan sonra Kew Kraliyet Botanik Bahçelerinde uzmanlaşmış ve sonra bitki avcısı olarak James Veitch and Sons Fidanlığı için çalışmaya başlamış. Aile fidanlığını yöneten Sir Veitch, Chelsea'de tanınmış bir bitki yetiştiricisiydi. Birçok bitki avcısını fidanlığı için nadir örnekler toplamak üzere dünyanın farklı yerlerine göndermesiyle ünlüydü. Burada çalışmaya başladıktan 6 ay sonra işvereni peşinde olduğunuz tek şeye sadık kalın ve ortalıkta dolanarak zaman ve para harcamayın diyerek ona mendil ağacını bulma görevi verir. Wilson mendil ağacını bulma ve canlı olarak fidanlığa ulaştırma göreviyle Çin'e doğru yola çıkar. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne, Boston'a gider. Oradaki Arnold Arboretum'da 5 gün kalıp canlı bitkileri ve tohumları nakletme tekniğini öğrenir. Ve sonra trenle San Francisco'ya gidip oradan da gemiyle Hong Kong'a ulaşır. Daha sonra Simao'da patronun görmesini tavsiye ettiği Augustin Henry ile buluşacaktır. David'den sonra mendil ağacını gören ikinci kişiydi ve yeri konusunda ondan bilgi almayı umuyordu. Augustin Henry, Şangay'da sağlık görevlisi ve gümrük asistanı olarak çalışan İrlandalı bir bitki avcısıydı. 1881 yılında Çin gümrüğüne girerek asistan olarak çalışmaya başlamış ama sonraki 20 yıl boyunca bahçecilikle ilgilenmiş. Bir yandan gümrükte çalışırken boş zamanlarında Çin'in her yerinden bitkiler toplamış. Öğrenme de hevesidir. Yıllar geçtikçe koleksiyonculuk konusunda da derinleşir. Bilgi sahibi olur ve egzotik yerlerden tohum talep eden ki ve çok sayıda örnek sağlayan birçok fidanlık sahibiyle de iletişim halinde olur. Seems O'Brien in the Footsteps of Augustin Henry, Augustin Henry'nin Ayak Sesleri adlı kitabında bu İrlandalı bitki avcısının günlüklerine dayanarak Hubei'de nehir boyunca vadide ilerlerken güvercin ağacını ilk gördüğü anı anlatmış. Şöyle yazıyor, uçsuz bucaksız bir uçurumun dibinde çiçek açan muhteşem bir ağaç görmüştü. Çin'de görüp göreceği en tuhaf manzaralardan birine tanık olmuştu. Ağaçların dalları binlerce hayaletimsi beyaz mendille örtülmüş gibiydi diye anlatıyor onun karşılaşma anını. Tarih Mayıs 1888'dir. Ve Harry, peder David'den sonra bu ağacı gören ikinci batılı olmuştur. Augustin Henry'nin yerel rehberlerin de yardımıyla Yichang, Hainan, Tayvan, Mengxi ve Simao'dan toplanan 15.800 örneklik bir koleksiyona ulaştığı, 1884 ile 1900 yılları arasında muhtemelen 5.000'den fazla tür topladığı belirtiliyor kaynaklarda. O zaman Çin veya Tayvan'da seyahat etmenin ne kadar zor ve tehlikelerle dolu olduğunu hayal edebilirsiniz. Katırlarla yapılan ve 18 gün süren bir yolculuktur bu. Çin tıbbında kullanılan tüm bu bitkilerin ve mendil ağacının olduğu koleksiyonu araştırma yapmaları için Kew Kraliyet Botanik Bahçelerine, o zamanlar bahçenin yöneticisi olan Sir William Tilston Dyer'a ve fidanlık sahibi Sir William Harry Veitch'e ulaştırır. Kew arşivinde Augustine Henry'nin Dyer'a 8 Haziran 1897 tarihine gönderdiği bir mektup var. Yangtze Nehri üzerinde küçük bir köy olan Peishi'nin güneyinde bulduğu bir Çin ergonunda, yerel dilde Yuo Chang diye bilinen Serçis Çinensensiz'den bahsetmiş. Aynı bölgede bulduğu olağanüstü garip ve güzel Davidia Involucrata'dan da bahsediyor bu mektubunda. Evet, bir müzik arası verelim sevgili dinleyiciler. İkinci bölümde kim onu canlı getirebilmiş onu konuşacağız. Andrew Lloyd Webber'in eseri Any Dream Will Do parçasını Jason Donovan'dan dinleyelim. 90'lara gidelim bu sefer. Birazdan buluşuruz. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Mendil ağacı uğruna Çin'i aşınlayan bitki avcılarından konuşuyoruz. Evet, Harry herbaryum örneklerini Kew'a ulaştırmıştır ama asıl zor olan ağaçları canlı olarak getirmektir. Bu görev de Ernest Henry Wilson'a verilir. Wilson bu görevi için seçilir ama çekinceleri vardı. Daha önce hiç yurt dışına çıkmamıştı ve Çince de bilmiyordu. Wilson Çin'e ulaştığında önce Augustine Henry'i bulur. Hiçbir çağda hiç kimse Çin bitkilerine dair bildiklerimize bu İrlandalı kadar katkıda bulunmadı diyen Wilson Henry'nin hayranlarından biriydi. Gerçekten de yıllar sonra Kew kraliyet bahçelerine çok ünlü biri olarak dönmüştü Henry. Ne de olsa 1886 yılında Çin'in en büyük bitki koleksiyonundan birini göndermişti Kew bahçelerine. Wilson Simao'da birkaç hafta Henry ile kalır. Henry de bu hevesli genç botanikçiden desteğini esirgemez. Ayakları üzerinde duran geleceği parlak bir genç diye övgüyle bahseder ondan. Çin'de seyahat etmek ve çalışmak için doğru karaktere sahip, cesur, dengeli ve aklı başında diyordu onun için. Henry, bitki toplayıcılarının yerlerle iyi geçinebilmesi için bu karakter özelliğinin önemli olduğunu düşünüyordu. Veitch fidanının diğer bir bitki avcısı Charles Merriam'ın dirayetli olmadığını, zaten alıngan olan Çinlerle iyi geçinemediğini de yazmıştır hatta. Augustine Henry, mendil ağacının tam yerini gösteren avuç içi büyüklüğünde bir harita çizerek Wilson'a verir. Wilson, elinde çok az bilgi olmasına rağmen Yangtze Nehri boyunca uzun ve tehlikeli bir yürüyüş yapmayı göze alacaktır. Simao'dan ayrılıp birlikte Yangtze'ye giderler. Henry, kendi gümrük işlerine dönerken Wilson da elinde küçücük haritasıyla yola çıkar. 1899 sonbaharında nihayet Henry'nin haritada işaretlediği noktaya gelince sadece bir ağaç kütüğüyle karşılaşır. Ne yazık ki ağacın yerinde yerler esiyordur. Köyde bir evin yapımında kullanmak üzere kesilmiştir. Henry'nin hayal kırıklığı Tizzleton Dyer'a yazdığı mektuplarda da açıkça anlaşılıyor. Ama Henry ona bölgede başka mendil ağaçları olacağını da söylemiştir. O yaşadığı hayal kırıklığına rağmen bölgede kalmaya devam eder ve sonraki yıl 1900 yılının baharında bu noktaya yakın dağlık bölgede yamaca tutunmuş sayısız mendil ağacıyla karşılaşır. İngiltere'ye dönerken Wilson'ın teknesi kayalıklara çarpıp kazaya uğrar ama o mendil ağacı örneklerini kurtarıp tohumları Veitch fidanına ulaştırmayı başarmıştır. 1905 ve 1910 yılları arasında 13 bin genç ağaç yetiştirilir Wilson'ın getirdiği tohumlardan. Peki tohumları başarıyla filizlendirip bu ağacı ilk kim çiçeklendirmişti? Wilson'ın koleksiyondan elde edilen ilk tohum partisi filizlenememiş ve tohumlar kompost yığınına atılmış. Bir yıl sonra bu yığın genç mendil ağacı fideleriyle kaplanınca o sert kaplı tohumların filizlenmesinin 2 yıldan fazla sürebileceğini anlamışlar. İlk çiçeklenme 1911 yılında olur. Pere Jean-Marie Armand David'in Çin'de ilk gördüğü ağaç böylece 35 yıl sonra İngiltere'de yetiştirilmiş olur. Wilson hayatı boyunca tekrar Çin, Japonya, Tayvan ve Kore'ye gitmiş. Birçoğu onun adına çok fazla örnek toplamış. Dili hiç bilmemesine rağmen bu engeli de aşan botanikçi bu azmi ve çabalarından dolayı Çinli Wilson olarak anılıyor botanik kitaplarında. Tabii Wilson 1897 yılında başka bir Fransız Fargen'in de mendil ağacı tohumlarını toplayıp Fransa'daki bir arboretuma gönderdiğinden habersizdi. 1906 yılında biri filezlenip çiçek açmıştı. Wilson'ın tohumları ilk çiçek açan olmasa da bu göz alıcı ağacın geniş bir kitleyle tanışmasını sağlayan o olmuştu. Bu botanik hazinelerinin peşinde hayatlarını riske atarak Çin'i arşınlayan ilk bitki toplayıcıları olmasa Avrupa bahçeleri çok daha renksiz olurdu. Orası kesin. Mendil ağacı için bahçelerin en soylu ağaçlarından biri. Kuzey ılıman bölgelerde yetişen tüm ağaçların en ilginç ve en güzeli diyen Wilson, braktelerin yani çiçek yapraklarının büyük kelebeklere veya küçük güvercinlere benzediğini de yazar. İlkbaharın sonlarında çiçeğin etrafını saran en ufak bir esintide çırpınan bu yaprakları Wilson'da küçük güvercinlere benzetmiş gördüğünüz gibi. Davidia yani mendil ağacı Çin'in en romantik ağaçlarından biri ve aşk sembolizmi ile ilgisi Han Hanedanlığı dönemine dek uzanıyor. Güvercin ağacı da deniyor ona. Ona neden bu adın yakıştırıldığına dair bir efsane de var. Wang Zhaojun adında bir genç kızın gerçek hikayesine dayanıyor bu efsane aslında. Milattan önce 52'den milattan sonra 19 yılları arasında yaşamış Zhaojun, İmparator Yuan'ın tek kızıymış gibi davranmayı ve sırf barış gelmesi için düşman bir hanla evlenmeyi kabul etmiş. Bu evlilik ülkesinde yıllarca sürecek barışı getirir ama Zhaojun'un uzak Moğolistan topraklarına duyduğu sıla özlemi ve yalnızlığı bitmez. Yeni ülkesine vardıktan sonra evinin önündeki bir ağaca konan güvercinlerle eve her gün bir mektup yollamaya başlar. Ve böylece güvercin ağacı ya da diğer adıyla mendil ağacı fedakarlığın ve barışın sembolü haline gelir. Biz de bahçemize dikmeye niyetlenirsek bir gün bu hikayeyi aklımızda tutalım. Evet sevgili dinleyiciler, bugün mendil ağacını ve onun peşine düşüp Çin dağlarında türlü tehlikeli atılmış hırslı bitki avcılarını konuştuk. Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta buraya kadar olsun. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden, aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime de gönülden teşekkür ediyorum buradan. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.